کتاب اور سنت ہے، مسائل علاوہ نہیں ہے، لہٰذا یہ لکھنا ہی در حقیقت حدیث دشمنی کے علاوہ حدیثوں کی دشمنی. اللہ ہمارے حال کو پرہیز فرمائے، پکڑے کی شکل میں ایسے لے لیا جائے انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہے کہانی سوال ہے. واہ تعالیٰ الحمدللہ انشاءاللہ. بہت ساری باتیں ہوں گی ان کو یاد ہے، بہت ہے بہت. Thank you.